Każdy ma swoją historię, którą lepią dłonie. Nasze i drogi losu, tępe ciosy w skronie. Moja to bity teorie, krew i pot na mikrofonie. Nie zawsze łąki posłuch i głowa w koronie. Różne stylu w alegorie, misją, którą chronię. Zawsze krąg swych osób, przyjaciele w gronie. Poprzez kategorie pędzę jak Mustanga konie. Nie straszne mi kalorie, bo nie siedzę na tronie. Kolejne małe wiktorie, spod bloku na filharmonię. Ciągłe taku trajektorie, podróży nigdy koniec. Lato szlaków orientalnych poniżej sponie. Wierania batów, dam radę zawsze, kiedy koło mnie banda moich wariatów. Pamiętam cięcie okładek, nocą klejenie plakatów. Gram od zera na ratę z odkładanych dukatów. Wypadki, płacz, awarie, niejednokrotnie fatu. Karalu, hotele i cwaniaki do kwadratu. Bez brokatu, nugatu, taka była droga tu. Lecz nie zamieniłbym jej za tony karatu. Daje mi światło i lot. Z nią pokonam każdy realizm płot. Muzyka to radość i kaptur i miód. Razem bujujemy o pozytywne tło. Muzyka daje mi światło i lot. Z nią pokonam każdy realizm płot. Muzyka nas łączy i daje wspólny kod. Otwarte głowy zakumają to. Muzyka daje mi światło i lot. Z nią pokonam każdy realizm płot. Razem bojujemy o pozytywne tło. Muzyka daje mi światło i lot. Z nią pokonam każdy realizmu płot. Muzyka nas łączy i daje swój kod. Otwarte głowy zakumają to. Wybrałem pasję zamiast pensji adwokata, bo żyję utopią. Na chleb zarabiam prawdą, nie chcę się mieć jak Pinokio. Idę wierzę w dobro, co dzień stawiam czoło jego żmudnym kolokwiom. Od lat szukam dróg, co bariery zdobią. Choć wiem, że lud chorągiewką więc jara się kopią. 11 lat batali stresu za 100 szok. Ja własną buduję legendę jak małyś pod krokwią. I jasno, idę spotykam anioły, które swoje robią. Bez wojen pozytywne zwoje kleją, one wasze smutki topią. I przyjaciele i patroni, niech was dobre chwile tropią. Dziękuję ludziom, dla których muzyka jest biologią. Twórcom i krytyką, którzy walczą z demagogią. Etyki świat zachwiał się patologią. Staram się trzymać poziom jak budynki w Tokio. Dziękuję tym, którzy ze mną od lat ten tunel kopią. Jestem tu, gdzie chcę być, wybrałem drogę pokorną. Trendy przewijają się jak intro w filmach porno. Idę dalej, pozdrawiam tą antologią. Muzyka daje mi światło i lot. Z nią pokonam każdy realizm płot. Muzyka to radość i kaptur i miód. Razem bujujemy o pozytywne tło. Muzyka daje mi światło